Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salli ala Resulü Muhammed. Tüm cemaatimiz, önce inşallah mübarek gece hepimize, İslam alemine hayırlı mübarek olsun inşallah. Bu gece tabi konumuz doğal. Bu gece elhamdülillah Mevlid-i Nebevi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin doğum gecesi bu gece. Dünya karanlığa bürünmüştü. Dünya karanlığa bürünmüştü. Arabistan'da kahinler, yalancılar, sapıklar insanları sömürüyordu. İran'da sizler düştüler. Cemşitler, ateşperestler. Hindistan'da Buda'ya bağlı rahipler. Çin'de komünistler böyle. Batı'da Hristiyanlık vardı ama papalar elinde boyunca komünist diye sömürüldü muhtemelen böyle. Günah çıkarma, cennete arsız satma, şunlar bunlar bu şekilde. Dünya karanlığa bürünmüş, ümide tükenmişti. İşte o zaman ne oldu? Elhamdülillah, Arabistan çölünden, Mekke şehrinden bir nur dünyaya geldi muhteremler. Hulü Aleyhisselam Hazretleri, evvel mahlekallah nuri. Allah cireş evvela benim diye nurumu yarattım elhamdülillah. Evvela Nur-u Muhammedi yaratıldı. Nur-u Muhammedi. Ondan bütün varlıklar oradan yaratıldı. Peygamber Aleyhisselatü'nün soyu. Tabi her insan ki onun da soyu Adem babamızdan başlıyor. Yalnız Adem babamız ruhle beden arasındayken peygamber, nevi peygamber. Allah Celle Celaluhu Adem babamızın bedenin toprağını dünya toprağından suyu cennetten getirildi. Cennet suyu. İkisi karıştırıldı, yoğruldu. Ve onda Adem babamızın kalıbı, bedeni yaratıldı. Ruh ayrıldı. Mevlam ona ruh verince melekler emretti secde yapmalarını. Rabbim Adem babamızın alnına peygamberimizin nurunu koydu ama alnına. Nur alnında parlardı. Gerçekte yapılan secde o nura idi. Adem babamız bunu taşıyan bir taşıyıcı aslında. Adem babamız. Yani secde aslında Nur-u Muhammedi'ydi aleyhissalatü vesselam. Bu nur onda emanetti ama. Ona ait değildi. Onu taşıyordu. Ne olacak bu nur tabi? Önce hanımına, eşine, havamıza gidecek böylece. Cennette üreme, doğum, ölüm olmadığı için Adem babamız Hava ile beraber cennette yaşadılar. Dünya yılı ile 1000 yıl yaşadılar. Tabi orada doğum yok cennette, ölüm de yok orada. Sonra tabi bir sebep olacak kaderin bu tecellisi. Yahut'a yaşayacaklar, dünyaya gönderirler. Sürgün olarak gelirler dünyaya. Tevbeleri kabul oldu elhamdülillah. Bir araya geldiler, buluştular. Ve Havva annemiz dünyada doğuma başladı. Doğum dünyada başladı. Her doğumda ikiz doğurdu Havva annemiz. Biri kız, bir erkek. 19 defa doğum yaptı. sayı oldu 38. Ama Nur, Adem babamızda ama. Nur'da da var böyle şey. Neden böyle ikiz doğuruyor? Tabii üremesi lazım neslinin. Çoğalması lazım, edilmesi lazım bunların da böyle. Peki nasıl evlendiler? Bu batın deniyor. Bu doğumdaki kız evliki ve sonki erkeğe. Öbür erkek de erkek kıza. O zaman şirat buydu böyle. Tabii bu zorunlu bir de o zamanlar. 19 doğum yaptı ama Nur Adem babamızın alnında parlıyor yine. Bir gün Cebrail Aleyhisselam geldi. Cennetten incir getirdi bir tabak. Böyle ki ya Adem bunu sen içtin hava bunu yiyin yatın. Sen Mevlam bundan helas verecek. Onun neslinden adamı gelecek buyurmaz. Cennetten gelen incir. İncirin çok özelliği var muhteremler. Kur'an'da bir sure var. Başta öyle başlıyor. Bismillah. Ve tin diye başlıyor. Ve tin diye başlıyor böyle. Yani bir incir konusuna girsek derin konu muhteremler. Adem babamız, Havva anamız cennette hata işleyince, yasak meyveyi yiyince elbiseleri soyuldu. Açıkta kaldılar. Koştular ağaçların dallarına. Yapma kopu örtmeye böyle. Vermedi ağaçlar. Dokunma bana dediler. Sallı ağaç olun dediler. Vermediler. İncir ağacı ya Adem gelin ben verin dediler. İncir ağacı verin dediler. İncir ağacı geldi. Ona geldiler. Onun altına böylece. Adem babamız, Havva anamız o inciri yediler. Gel inciri yediler. Yattılar ve o gece Havva anamız yine hamile kaldı 20.ye. Nur Adem Aleyhisselam'dan Havva anamıza gitti. O gece muhtemelen böyle. Nur böyle. Ve doğumda tek doğdu bu sefer. Şit Aleyhisselam böyle. Tek doğdu böyle. Neden? Peygamberimizin nesli dedesi olacağı için o ortak kabul edemedi muhtemelen. Tek doğdu böylece. Peki sayı ne olur bu sefer? Kız eksildi mi? Erkek eksildi mi? Zaten erkek eksildi bir tane böyle. Habil öldürülmüştü ya. Belki sayı olarak noksandı. Hem sayı tamamlandı burada böylece. Şit adı verildi. O günkü sözcüğe göre artık ne anlamı geliyorsa verildi. Ve bu sorudan peygamber babası yerine muhtemelenler. Şit Aleyhisselam'ın doğunca Nur-u Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam onun alnına kondu. Kimin alnında nur olursa o kişinin bir saygınlığı olur. Yüzün ayın 14'e gibi parlar, güneş yüzü olur, sevimli olur, iyi hale sahibi olur. Yani o nuru taşıma layık olur. Onu taşıma layık olur derler böyle. Öyleydi. Tabii şu Aleyhisselam'dan sonra evlatlarına bir babanın 2-3 tane oğlu olsa hangisi buna layıksa bir ona konardı muhtemelenler. O taşınır böylece. Bu şekilde İris Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam derken sıra geldi İsmail Aleyhisselam'a. Nur taşıyorlar böylece. İsmail Aleyhisselam biliyorsunuz Hazreti Hacer ile evlendi. Ondan İsmail Aleyhisselam dünyaya geldi. Onu bebekken daha Mekke'ye götürdü. Mekke'de bir şehir kasaba yokken, Kabe'de yokken orada. Oraya götürdü. Sonra zaman oraya Cürhümiler geldiler. Orası da bir kişi bir kasaba ocağı döndü. Ve İsmail Aleyhisselam ergine ulaşınca evlendi. Cürhüm kabilesinden kız evlendi. İbrahim Aleyhisselam ziyaretine geldi. Ama inmedi ebeden. Filistin'de yaşıyor kendisi, ziyaretine geldi. Bugün de İsmail Aleyhisselam ama gitmiş, evde yok ama. İsmail diye seslendi hanımı. Kim o? Azı suratlı, öyle biri. Ters bir insanmış. Kızım İsmail yok mu evde? Ama gitti. Ne sorsa hep böyle ters ters böyle tepkili cevapla verince dedi ki İbrahim Aleyhisselam kızım İsmail gelince ona benden selam söyle. Ona de ki evi güzel ama eşiğini beğenmedim. Eşiğini değiştirin de ona de böyle. Anlamadı bir şey tabi böyle. Akşam üzeri oldu. İsmail Aleyhisselam avdan geldi. Eve yaklaştı. Babasının nurunu fark etti. Bir peygamber gelmiş. Onun tabi bir nuru vardır. Her peygamber kokusu vardır. Onu tabi gören görür, duyan duyar. Hemen içeri koştu. Hanımına sordu. Bugün buraya kimse geldi mi? Bir yaşlı biri geldi. Ne dedi? Ne bileyim dedi. Sabı sabı konuştu dedi böyle. Evi beğenmiş de eşiği beğenmemiş. Eşiği değişsin dedi. Öyle dedi. Ya sana selam söyledi. O benim babam diyor. O peygamber o. Buna değil o. O benim babam peygamberdir o. Seni ahlakına beğenmemiş. Eşiği değişsin yani seni boşamam bana söylemiş. Şifre anlıyor peygamberlerinden. Başını muhteremler. Niye böyle oldu? Çünkü peygamberin nurunu taşımaya layık değil muhteremler. Layık değil bence. Tekrar evlendi. İkinci adam aldı. O da aynı şekilde oldu. Üçüncü evlendi şimdi. Üçüncü evlendi. İbrahim Aleyhisselam'a geldi. İsmail diye bağırınca hemen dışarı çıktı. Oo, baktı bir yaşlı biri geldi ama çok nurlu, sevimli. İyi insan iyi sever. Ruhları sever. Onu sevdi. Ama ne olur babacığım bilmiyor kim oldu. İlle bu içeriye kızım bana içerime izin yok. Kızım izin veriyor böyle. İsmail nerede? Ava gitti. Nasıl geçiminiz? Şu bol bereket hep her şeyin hep iyilikten bahsetti böylece. Kızım dedi İsmail dedi, ona benden selam söyle. O benim kim olduğumu bilir. Ona tembih et. Evi güzel ama eşiği daha güzel. Buna sahip çıksın. Yine akşam üzeri İsmail Aleyhisselam geldi. Yan durup fark etti. Eve koştu. Hanımıyla konuştu. Hanımı ağlıyor ama. Niye ağlıyorsun? Ah İsmail sen olsaydın belki gelirdi. Sen amaca gelmedi. Ancak işte biraz su hurma bir şey verdim böyle. Onlara devreye getirdim. Ayaklarını yıkadım. Bu kadar yapabildim böylece. Babam o benim babam seni beğenmiş. Ve nur o hanıma geçti muhtemelenler. Ona geçti böyle. Onlardan bir oğulları oldu. Adını da Kaydar. K ile adı oldu Kaydar. Takıldı. Bu Kaydar'ın da çok özellikleri var muhtemelen. Bir av, tavşan, ceylan ne olursa olsun ne kadar koşarak koşsun onu geçermiş o. Ok atarmış, attığı mutlaka tam isabet edermiş böyle. Sonra güreşe giyinirmiş orada. Bu Kaydar'a geçti nur böyle. Ona geçti nur. Onun tabi hanımına derken böylece gele gele tabi bunları tarih alıyor bazen bunları kitaplar ama hepsini sayamıyorlar bunların böylece. Abdümmenaf'a geldi. Oradan başlıyorum. Abdümmenaf. Peygamber dedesinin dedesi yani muhtemelen. Abdümmenaf. Peygamberimizin dedesinin dedesi. Abdümmenaf. Bunun dört oğlu vardı. Dört oğlundan biri adı Haşim. Nur ona geçti bundan. Üçüne geçmiş buna geçti böylece. Adı Haşim. Ve bu Haşim babasından sonra Mekke-i Mükerreme'de Kureyş'in reisi oldu. kabilenin reisi oldu. Bir ara Şam'a gitti ticarete tabi gidiyorlar o zaman Mekkeliler. Şam'a giderken Hazreti Haşim Medine'ye uğradı. Orada bir kız gördü. Selma adında. Kıza birdenbire aşık olduğu görünce kendisini tanıttı. Ben de Kureyş kabilenin reisiyim, Mekkeliyim. Şam'a kervanla gidiyorum. Ona teklif bulundu. Yakınlarına kimse tabii velileri hem bunu kabul etti, evlendi onunla muhtemelen. Evlendi. Onunla birkaç orada kaldı. Ve bu defa Nur Haşim'den ona geçti muhtemelen. Selma Hanım'a geçti muhtemelen. Medine'de böylece. Neden? Peygamber orada bir aya olacak Medine'de muhtemelen ya. Olacak böylece. Hazreti Haşim Şam'a gitti. Oradan Filistin'e geçti, ticaretçiden Gazze'de, orada hastalandı, öldü orada muhtemelen. Dönemedi böylece. Dönemedi. Bu Selma Hanım hamile olarak orada kendini dul, yavrusu da yetim kaldı. Sonra tabii çocuğu doğdu. Adına taktılar Şeybe. Şeybe başında beyazlık görmesi, saçında bir kısmında o anlama geliyor, şimdi beyazlığa geliyor. Adına Şeybe taktılar. Haşim ölünce onun kardeşi Muttalip o kabile reisi olmuş. Bir gün Medine'ye biri geliyor. Diyor ki ya Muttalip diyor, senin diyor abin Haşim Medine'de evlendi. Bir kadınların adı Selma adına kız evlendi. Ondan bir çocuk doğdu. Çocuk doğdu böyle. Çünkü şu anda artık oynuyor sokakta. Yani koşabiliyor, oynayabiliyor. Ama dedi, yani seni de yeğenim, onu bir görsen ama dedi ben de. Bir görsen böyle. Dur ona gitmiş. Dur. Alnı gibi parlıyor. Çocuklara benzemiyor. Bağırma çağırmak yok, kızmak yok, kavga etmiyor. Çok uysal, sakin, çok sevini bir çocuk böylece. Bu tabi bunu duyunca abisinin çocuğu yetim tabi doğup büyümüş orada. Habermeden kimseye devesine bindi, Medine'ye gitti. Onu buldu orada. Annesini razı etti. Onu aldı, Mekke'ye getiriyor. Mekke'ye girişte o zamanlar çok köle satıldığı için genelde gidenler köle alıp gelirlerdi böyle. Bu Muttalip de yeğeni Şeybe'yi arkasına oturmuş tabi devede. Peki girerken baklar ki Muttalip geliyor, arkasından bir çocuk var. Bunu köle zannettiler. Kim bu acaba? Peki Abdülmuttalip'dir. Abdülmuttalip. Abd köle. Yani Muttalip'in kölesi anlamına geliyor böylece. İsmi öyle kaldı bu sefer adı. Unutulur Şeybe. Adı oldu Abdülmuttalip denildi muhtemelen. Kim bu? Peygamberimizin dedesi muhteremler. Aynen Peygamberimizin kaderini paylaşan biri aynı zamanda muhteremler. Abdülmuttalip amcasından sonra Mekke'ye mükerremede o kabile reisi oldu kendisi. Çok ağır başlı, otoriter, onu göre mutlaka onun bir saygı duyarmış kendisine. Ne zaman kıtlık olsun çıkarmış bir tepeye, dua edermiş, Allah yalvarmış, yağmur yağmış muhakkak ki böyle. Çok sık zamanda evine gitmezdi, Kabe'de yatardı, etrafına yatardı. Sonra Zemzem kuyusu kaybolmuş yerinde, o buldu bunu. Rüyası gösterildi, kuyuda bu açtığı için çok şerif arttı Mekke mükerremede. Nur onun alnında ama. Oğulları var, kızları var. Fakat Nur onda hala daha böylece. Bir gece yatmıştı Kabe'nin yanı başında. Uykuya dalmış. Rüyasında arkasından bir zincir çıktı. Zincir. gümüşü parlak bir zincir çıktı böyle. Üç ayrıldı gümüş böyle. Biri göklere gitti, biri doğuya, biri batıya gitti. Sonra bu gümüş bir ağaç oldu. Yeşil bir ağaç oldu ki, dünyayı kapsayan bir ağaç oldu. Baktı ki insanlar ağacın dalına yapışıyor herkes. Bazıları da eline balta, ağacın kökünü kesme uğraşıyorlar bazıları da. Merak etti, etkilendi bundan, duygulandı. Rüya yorum yapanlar vardı o zamanlar, feraset açık kişiler. Onlar derler ki, senin neslin derler, bir peygamber gelecek. Yeri göğe kaplayacak. Bütün insanlara sarılacaklar. Ama yakınları, onun derler dinini, kökünü kazıma çalışacaklar. Balta vuranlar. Bunun üzerine baktı ki, hanımı vardı, çocuklu olmuştu. Ondan bunları geçmiyor ona böyle. Anladı ki bunları geçmiyor. Bir kadınla evlendi. Adı Fatıma adında. Onunla evlendi. Onunla evlendiği gece Nur eşi Fatıma'nın alnına geçti muhtemelen. Hamile kaldı böylece. Hamile kaldı. Onunla kim doğdu? Abdullah. Peygamber'in babası muhtemelen böyle. Artık Nur Adem babamızdan başladı böyle. Nöbeteşe nöbeteşe böyle. Peygamberler, evliyalar, salih müminler hep temiz nesil ama. Hep temiz nesil, iffetli nesille böyle gele gele Abdülhamid'in eşi Fatıma'ya, ondan oğlu Abdullah'a Nur intikal etti. Nur'un gerçeğe sahip yaklaştığı için de ablan farklı bir özelliği var derler. O cahile döneminde bakiye bir kız gibi hayalı, utangaç, sevimli, yüzün anında kındırı parlıyordu, yüzü güneşti. Onu gören kızlar ona aşık oldular Mekke-i Mükerreme'de muhtemelen. Geliyorlar, tekip ediyorlar. Ne olur abla al beni. Kimi para tekip ediyor, deve tekip ediyor, ille al derken. O da tabii, babam bildi, ben karışmam böyle diyor muhtemelen böyle. O dönemde evlenmek erken evlilik yapılırdı o dönemde. O da beklenmezdi. Zaten evlenmek olmak kolaydı o dönemde, evlenmek de kolaydı. Fakat Hazreti Abdullah 25 yaşına geldiği halde hala bekardı ama. Peygamber gibi aynı yaşta vardı. Yaş 25 oldu, bekardı. Babası Abdülmuttalip, varlıklı, Kureyş'in reisi, hangi kapıyı çalsa ona kızına verirler oğluna. Fakat araştırıyor, soruşturuyor, hiçbirini oğluna layık görmüyor ama muhtemelen. Tabi cahile dönemi o dönem ama muhtemelen. Yani ahlaksızlığın da böyle kol gezdiği bir zamanlar böyle. Hatta çok kişinin babası bir belli olmaz muhtemelenler. Mesela bir örnek vereyim. Velid bin Mugire vardır. Müşrik. Ebu Cehil'in dayısı. Kafir muhtemelenler. Aşırı azgın bir şey böylece. Hakkında ayet-i kerime geldi. Benim bazıları zenim. En sonunda öyle böyle böyle. Yani zinadan türeyen şey böylece. İman etmiyor. Resulullah düşman Aleyhisselam Hazretleri'ne. Fakat baktı ki hakkında gelen ayet-i kerimdeki bütün o özellikler kendisine var ama verdi. Ve kendisi yani Velid-i zina olarak orada vasıflandı. Annesine gitti. Anne, benim babam kim dedi muhtemelen. Anne şaşırdı. Nereye çıktı bu şey? Oğlum işte Velid, hayır bana doğru söyle. Çetin kılıcını muhtemelen. Annesini vallahi öldürürüm. Muhammed'e al onu Rabbi ayet-i kendilerine göndermiş. Hepsi baktığım doğru özelliklerim. Bunun doğru olması gerekiyor. Benim babam kim? Bana bunu söyle. Baktı annesi ki iş ciddi. öldürecek. Çözmezecek bir şey kendisi. Oğlum, baban bugün çok zengindi. Çok malı vardı. Ama çocuğu olmuyordu. O dönemde kadınlara miras verilmiyordu muhtemelen böyle. Baban ölünce mal bana düşmez diye bir gece emri misafiri geldi. Onunla yattım. Onda hamile kaldım. Yani o dönem böyle dönem muhtemelen böyle. Yani şu babası belirsiz bu şekilde. Bunun için Abdülham Hazretleri ne yapıyor? Oğluna kız arıyor ama pek güvenemiyor muhteremler. Allah'a da ilham da buna verecek. Bir gün bir sohbette bir kızdan bahsediliyor. Vehb kızı Amile diye. Vehb kızı Amile şöyle ahlaklı, iyi huylu, iffetli, hiçbir yere bakmayan, önüne bakıp yürüyen, erkeklere konuşmayan bile hem de çok güzel, ahlakı daha da güzel. Abdülmuttalip onun adını duyunca gönlü ona mutmain oldu. Tamam. Aradığım gelin bu. Tam oğlumu abla layık muhteremler. Bunu isteme karar verdi. Gitti. Eve gitti. Evine gitti. Tabadan kapıyı vurdu. Kim o? Ben Abdülmuttalip. Ziyarete geldim. Hemen buyurun bakalım. İçeri aldı bunu ama hep şaşkın çok böyle. Şok oldu be onu görünce bir demek karşısında. Bir acayip tetap takıldı. Sordu ona. Ne oldu böyle? Her zaman görüşüyoruz böyle. Niye böyle şaşırdın birdenbire? Sağ mı ya Abdülmuttalip dedi böyle. Dedi ki, dün geceydi eşim hanım rüyasında evimize bir nur geldiğini görmüş. Gece evimize, nur gelmiş evimize. Evi aydınlanmış. Ben dedi, o anda dedi, dün gece ben de o anda dedi böyle, rüyamda dedi, dedemizi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı gördüm dedi muhtemelen. Dedem İbrahim Aleyhisselam gördüm. Bana dedi ki diye dedemiz İbrahim Aleyhisselam, ya Vehb, ben senin kızın Amile'yi Abdülmuttalip oğlu abla nikah ettim. Size bunu kabul edelim bana dedi. Şimdi seninle gelince diyor, gece diyor, o aklına gelir diyor böyle. Dedi Abdülmuttalip, ben bu işin geldim ben muhtemelen. Madem diyor, dedemiz İbrahim Aleyhisselam bu şekilde demiş, bunu kabul ettik lan muhtemelen. Kabul ettik yollar. O dönemde yalnız nikah ahdi yapılırdı evlenmek için. Söz, nişan, işte düğün, saz, caz, eğlence, belence, gelin alması daveti yoktu muhtemelen böyle. Özel eşyalar, meşyalar yok bunlara böyle muhtemelen. Bir yatak, bir de örtüce örtü oldu mu bu kadar böyle şey. Nikah ahdi edildi mi gelin alıp götürürdü böyle. Yakınsa yürüyüp giderdik kendi muhtemelen. Uzaksa develi götürürdü bu kadar muhtemelen böyle. Nikah olunca hemen Hazreti Amine aldılar oradan, eve getirirler muhtemelen. Peygamber Aleyhisselam'ın evine. Oraya getirirler. O gece nur gerçek sahibine erişti. Hazreti Amine'ye önce muhtemelen. O gece böyle. Hatta bir gün evvel Varaka bin Nevfel'in kız kardeşi varmış. Varaka bin Nevfel meşhurdur o zamanlar orada. İlimde, irfanda, ahlakta, şeylere yani keşif açtı kişi o zamanlar. Onun kız kardeşi Abdullah bir gün evvel görüyor. Allah'ın nuru görünce Abdullah diyor 200 devem var bana ait diyor. 200 tane devem var diyor. Bundan sonra hibe edeyim beni evlen diyor. İstersen sonra beni boşa diyor. Yani bir gece seni yatayım, sen beni boşa diyor. Yalvarıyor. O da diyor, babamasını beğenemem diyor. Eve geliyor. Babası da hastameneye nikahını söyleyince tabii. O iş kalıyor, oturuyor şimdi böyle. Gece hasta amine ben yattı Hazreti Abdullah. Sonra gitti. Ertesi sabahtan gideyim diyor. Bu kadar bana yalvardı. Allah aşkına bu kadar bana yalvardı. O nikam alayım bir akşamış olabilirsin bu arada. Geliyor kadına, duymuş kadın. Diyor ki babamdan izin aldım diyor. Nikahını alması geldim. Bir bakıyor. Ben sana aşı değilim ben. Nur gitmiş ona diyor benim tıranımda. O gece evlenince bunlar ne zamandı? Recep ayının başlarında olduğu rivayetleri var. Ama tabii kesin değil. Kesin değil bence. Evlenince Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin mübarek bedeninin temeli atılmış olduğu bize. Dünya gelecek. Ruhu önce yaratıldı. Nuru en önce yaratıldı. Sıra geldi bedenine. Bedenin temeli atılmış olduğu. Mekke mükerremede birkaç yıldan beri devam eden bir kıtlık vardı. Kuraklık. Kıtlık, kuraklık. Tabii fiyat da yüksek. Açlık vardı. Çok zahmetliydiler insanlar. Hayvanların otları kalmamış. Her taraf kurumuştu. O gece Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin ana rahmet düştüğü gece Mevlam rahmet verdi. Yağmur verdi. O gece böyle. Çok güzel an böyle. Yavaş yavaş yandı ve sinirse yağdı. Birkaç gün devam etti. Mekke mükerremede bolluk oldu muhtemelen böyle. Otlar bitti, ağaçlar oldu, meyveler oldu, ekinler oldu. Ucuzluk oldu, ferahlık oldu böyle. Ona senatür fevzi olmanın iftifi. Yani bolluk senesi, sevin senesi diye isim verildi o senede. Acaba mutlu oldular mı ama şimdi? Abdülhazı Amine mutlu oldular mı? Çok mutluydu ikisi de mutluydular. İkisi çok mutluydular böyle. Birbirini görmeden duramıyorlar. Ahlakları tam uyumlu birbirlerine. Birbirini seven, ahlakları uyumlu, ruhları uyumlu. Belki de yeryüzünde en mutlu bir aile oldular. Ama görevleri kısa derler. Kısa mıdır? Bu kısa sürdü. Hazreti Abdülmuttalip, dedesi peygamberimiz. Gelini Amine'nin hamile kaldığını duyunca çok sevinmiş. Çok seviniyor muhtemelen böyle. Çok seviniyor. Ve ondan rüyasında gördüğünü bekliyor ondan böyle. Yani büyük bir insan olacak. Peygamber olacak onu bekliyor ondan böylece. Dedi ki oğlu Abdullah'a, yavrum dedi. Bak dedi inşallah torunum olacak birkaç yıl sonra. Vakti gelince dedi. Mekke'de hurma olmaz. Sen de Şam'a git. Kafile gidiyormuş ticarete Şam'a. Dönüşünde Medine'ye uğra. Oradan en iyi hurmadan al. Ben burada deve keserim dedi. 3-500 tane icabına deve keserim dedi böyle. Torun dedi doğunca inşallah bir ziyafet vereceğim dedi insanlara bilmiyor. Birkaç gün verin böyle. O da pek iyiydi. Şam kervanına beraber, deve kervanına beraber Şam'a gitti. Dönüşte Medine'ye uğradı. Medine'de dayıları var tabi böyle. Babası da orada evlenmişti ya, dedesi. Onlara uğradı. Medine'de hastalandı. Allah. Hastalandı, dayıların evinde hastalandı. Bir zaman hasta yattı orada. Hasta yattı. Her gün günden güne zayıfladı. Takati kalmadı, gücü kalmadı. Ne hastalara fayda etmedi muhteremler. Orada Mevla'ya kavuştu muhteremler. Yani görevini yaptı. Görevini yaptı. Son peygambere baba olma şerefiyle şereflendi. O görevini yaptı. Mevlam onu aldı. O da öldü. Ölüm haberi Mekke'ye ulaştı. Hazreti Amine validemiz. Tabi hamile, genç, kocası Abdullah'a gelip de beklerken ölüm haberi gelince yıkıldı tabi. Daha kocasına doymadan ancak birkaç ay beraber yaşayabilirler. Sanki cennette aramaktır. O kadar ahlakları ki birbirine her aşk uyumlular. Kendi tabi gençken dul kaldı. Yavrusu karanlıkta yetim kaldı. Ağladı, sızladı tabi. Ama kader neyse ona da razı oldu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ana karnındayken bir de fil olayı oldu, fil olayı. Kur'an-ı Kerim'de fil suresi var ya muhteremler. Fil suresi var Kur'an-ı Kerim'de. O konuya girmeyeceğim fazla. Yemen'den gelen bir ordu. Başlarında Ebrehe denen kafir. Sana şehrine, yani başlayan Sana'ya bir kilise yaptırmış. Amacı Araplar oraya gelsinler. Tabi Kabe taştan yapılan bir bina. Öyle süslü püslü değil. Onun özelliği kürsiyet ve maneviyat, madde değil. O aklınca süslü püslü, incili, boncuklu bir kilise yapılmış, büyük kilise yapılmış Sana'ya. Halk buraya geçtiler etten. Ama Arapların Kabe'ye saygısı olduğu için oraya gitmiyorlar. Hatta bir gün Araplardan biri Sana'dayken gece gizlice kiliseye giriyor. Oraya tuvalet yapıyor muhtemelen böyle. Hakaret için böyle. Haber oluyor bunu Ebrehe. Burada küfre biniyor. Kızı öfkeleniyor. Gidip Kabe yıkacağım ben diyor muhtemelen. Onu yıkacağım böyle diyor. Bunda bir ordusunun başında fili vardı. Adı Mahmud derdi buna, Mahmud. İri bir fil varmış. Nereye gitse fil başlı olunca savaşta kazanırmış. Böyle. İşte Mekke'ye, Taif'e geldi. Oradan Mekke'ye yürüyecek. Bir adam kuşa gönderdi. Ebabil Tarmihim. Ebabil kuşları denizden geldiler. Her kuşun da üç tane taş. Bir de gagasında, bir tane iki avuçlarında, pençelerinde derler. Nur kadar taş böylece. Sanki böyle kimyasal bir silah bunlardı. Kuş gidiyor böyle, kim üzerine atarsa böyle, dere geçiyor böyle, öldürüyor onları böyle. At beş oldu gitti bunlarla böylece. Bu ordunun böyle orada Taif'le Mekke arasında helak olması ne oldu? Kabe'nin kutsallığı kanıtlandı bütün Arabistan'da şimdi muhteremler. Dediler ki bu ev Allah'ın evi, bu ev Beytullah'tır, Allah burasını koruyor diye. Neden? İslam'ın kıblesi olacak, hac ömrü orada yapılacak. Bunun için Mevlam bunu ne yaptı? Bir olayla bunu kanıtladı muhteremler. Tabi hamile olan Anval muhteremler şöyle buyuruyor. Ben diyor diğer kadınlar gibi gebelik sıkıntısını çekmeden buyuruyor muhteremler. Yani bulantı, işte kusma, neyse şunlar bunlar böylece. Sanki diyor o beni taşıdı, ben taşımadım diyor muhteremler. Yani bir ağırlık olmuyor karnında. Hatta geceleri yatarken tabi yalnız, korusu da yok, dul kalmış böyle, yavrusuna beraber kalmış. Yatarken böyle kulağına veriyor, bakıyor karnındaki yavrusu hep Allah, Allah diye zikredi muhtemelen. Onunla avunuyor bu şekilde böyle. Onunla avunuyor. Derken tabi doğum vakti elhamdülillah geldi. Allah'ın takdir ettiği zaman gelince oldu muhteremler. Evinde yalnız yaşadığı halde o gece üç tane kadın uyandı böyle. Biri Şifa Hanım diyorlar böyle. Abdülmahfur'un annesi. Biri Fatıma, biri de Hazreti Safiye. Safiye de Peygamber halası oluyor. Onun görümcesi yani böyle. Oluyor. Üç vardı bunun yanında böyle. Ama doğum yaklaştığını bilemiyor ama muhtemelenler. Yani doğum tanısı olmuyor ama kendisinde. Tabi peygamber doğacak. Doğacak onda. Doğum tanısı olmuyor. Derken işaretler başlıyor kendisine gelmeye. Yer gök alemde değişik oluyor. Yerde gökte. Melekler birine müjde veriyorlar. Melek birbirlerine. Bak Muhammed Aleyhisselam dünyaya geliyor. Ana karnından. Arzan peygamberi, son peygamber. Bütün alem rahmet olarak gönderilmiş peygamber. Müjde veriyorlar. Melekler gelip başladılar. Alim evine tavuğa başladılar. Etrafında dolaşmaya. Huri kızları geldiler cennetten. İpekler bürümüşler. Uzun boylu huri kızları geldiler. Yana başına. Hazreti Meryem geldi. Hazreti Asiye geldi muhtemelen böyle. Bu şekilde ev tabi bir nurlandı böyle. Bu gece Amine Hatun'un gözünden böyle kaldırılıyor. Yani kalp gözü açılıyor. Keşif açılıyor. Keşif denilen. Nedir bu? Meleklerin ruhları görebilmesi böyle. Melekleri gördü, huri kızlarına konuştu, onlarla beraber. Kabe'yi gördü, gökleri gördü. Bütün alem bir neşeyle sevinçli bütün alem hatırlar böyle. Melekler Allah'a tesbih ediyorlar sevinçleriyle. Ay, güneş Allah diye dönüyor, sevinçli dönüyor. Yer gök bir nura büründü. Bir sevinç alem oldu. Allah katında öyle değeri var peygamberimizin muhtemelen bak. Allah katında öyle değeri var peygamberimizin muhtemelen. Yani bizler ne yazık ki bilemiyoruz zaman değerini böyle. Peygamberimizin sünnetine sarılamıyoruz, sünneti sarılamıyoruz muhtemelen böyle. Efendim şimdi o yok, sünnet o. Farz değil ya. Resulullah'ın sünneti muhtemelen böyle ya. Onu sevmek, onu saymak muhtemelen böyle. Peygamberimiz dedi böyle. Mevlid'den bir bölüm oldu burada muhtemelen bu şekilde. O şimdilik sonrası da böylece. Biliyorsun Mevlid'de kitap var. Yazan Süleyman Şirip Hazretleri yazmış bunu bu şekilde. Sıdım-ı Hararet'ten katı. İlk en validemiz Sıdım-ı Hararet'ten katı. Onda Amine validemize bir hararet verildi muhtemelen. Hararet böyle. Susuzluk böyle. İki suya yandı. Suna bir cam dolusu şerbeti. Bir cam dolusu bir bardakla huri kızları ona bir su verdiler. Ama cennetten gelen su. Zemzem değil ama muhtemelen. Cennetten gelen bir su verdiler kendisine. Huri kızları verdiler. Kar akıdı ve hem soğuk idi. Kardan daha beyazdı ve soğuk. Şimdi kış mevsiminde soğuk deyince bir anlayamayız ama o zaman mevsim ilkbahardı ve Mekke mükerreme oldu bu olay. Ekmekke demedi. Yanıyor Mekke o dönemde. Demek ki su kardan daha beyaz ve soğuk. Biz dahi şeker yok idi. Tadı lezzeti de şekerden daha tatlı böyle. Yani tadı başka. Beyaz ve soğuk su. İçtimanı oldu cismin nura gark. İç bunu diyorlar. Onu içince cismin nura gark oldu. Cismin bedeni. Tamam nur içine kaldı böyle. Gark olma derler. Mesela bir insan suya düşse, boğulsa suya gark oldu denir buna. Yani boğuldu su daha böyle. Bunu her şey kaplıdır böyle şey. Evi İçi, ışığı, her tarafı nur oldu. Gidemezdim nurdan kendimi fark. Öyle nur oluyor ki, bedenin nur oluyor, Amine validemizin. Kendini artık ayıramıyor nurdan böyle. Yani şu beden şeffaflaşıyor, bedeni. Nur oluyor bedeninde, nur içerisinde kendini fark edemiyor. Amine validemizin. Geliyor akış kandil revan. Geliyor bir akkuş, kandil revan. Onda bir akkuş, beyaz kuş geliyor. Revan diyor, açık kanatlarla sürüp geliyor kuş. Beyaz bir kuş geliyor. Kanadıyla revan böyle. Bir kanat açmış, sürmüyor kanatlarına böyle. Açık kanatlara böyle, böyle süzülüp geldi böyle. Arkamız sağda kuvvetle hemen, arkasını kanadıyla sıvadı da. Ama kuvvetle basılı bu şekilde böyle. O saatte o sultan değil mi? İşte o anda doğdu. O sultanı din, yeni sultanı muhtemelen. Nura gark oldu, semavati zemin muhtemelen. Yeri gökte anda nur kesildi muhtemelen. Her taraf nur kesildi. Hazreti Safiye Validemiz, Peygamber'in halası, o buyuruyor. Ben o gece oradaydım diyor. Onun da gözüne perde kaldırılmış. O da melekleri görmüş, huyları görmüş, onları görmüş. Bekliyorum diyor, gelinemiz diyor, doğum yapacak Amine. Ama öyle bir işaret yok. Öyle bir sancısı yok, sırısı yok, ağrısı yok, sıkıntısı yok, bir şey yok bu şekilde böylece. Yani bir anda bir arkasının bir kanadı ve sıvazlayınca hemen doğum oldu muhtemelenler. Elimi aldım diyor, göbeğini keseyim diye baktım diyor, göbeği kesilmiş muhtemelen. Sünnet olmuş. Ve nurdan bir kundağa sarılmış. Yıkanmak istedim diyor, dedi ki bana diyor, bunu yıkamaz sahibi, yıkandı o derler. İzleme yıkamama diyor, bunu kundağa sarılmış. Aldım onu yere koydum diyor, yüzü koyun yattı, secdeye vardı muhtemelen. Secdeye vardı ve baktım diyor, bir şey fısıldama gibi böyle, hafif bir ses diyor. Bunları denedim böyle diyor, şu söyledi diyor. La ilahe illallah ve inni Resulullah. Ve inni ben Allah Resulüm yani. Onu da duydum böyle. Sonra iki defa diyor, bir şey yine söyledi, dinledim, ne dedi diyor? Ümmeti dedi muhtemelen bak. Doğduğu anda önce kelime-i tevhid söylüyor böyle. La ilahe illallah ve inni Resulullah. Ben Allah Resulüm yani muhtemelen. Arkadan ümmetim muhtemelen. Sonra diye bir nur geldi, aldığını gökleri çıkardı muhtemelen. Gökte çıkardı muhtemelen. Bütün gökte gezdirirler, yine getiriyorlar, oraya koyuyorlar. O anda birisi Abdülmuttalip, o da Kabe'deymiş böyle. Sabaha karşı oldu. Güneş doğmadan daha ben. Yani imsak vakti tam çıkmadan, Tanrı'yı ağırmadan 11-12'ye bağlayan Rebi'ül Evvel'in gecesinde. O günün pazartesiydi. 12 Rebi'ül Evvel pazartesiydi. Herhalde bu sene tam buna mutabık geldi. Bugün 11'i pazar, yani bugün sabaha karşı aydınlık daha tam başlamadan olmuş oluyor. Yarın inşallah pazartesi muhtemelen. Elhamdülillah. İnşallah Teala buna teferrüt diliyor buna böyle. Yani bunda bir hayır bekleme bunda. O hayır bunda bekleme. İslam alemi şu anda korkunç bir sınavda. İslam alemi. Her taraf böyle. İsrail'i, Amerika'sı, Avrupalıları hepsi birleşmişler. İslam'ı yok etme Orta Doğu'dan. Yani büyük Orta Doğu kurmak. Yani İsrail'i büyütmek. Egemen kılma Orta Doğu'ya. Sonra daha ufak devletler kurma burası, parçalama burası, işçiler bunlar. Onların tabi amacı bu şekilde. Allah'ın bir takdiri var muhteremler böyle. Bazen zaman gelir ki artık her şey bitirilir böyle. Hendek Savaşı öyle oldu Hendek Savaşı'nda muhteremler. Hendek Savaşı'nda düşman çok kuvvetli, güçlü düşman çok. Kaç kabile geliyor gelmişler. 10.000 kişi o zamanlar böyle. Silahları bol, yiyecek her şeyi bol. Bunların savaşma, Müslümanların imkanı yok o anda karşı çıkmaya bunlara böyle. Bu için hendek kazdılar. Savunma bir savaş yapacaklar. Savaş, savunma. Topraklar beri atıldı. Benim de Medine atıldı toprak böyle. Sibe denilene böylece. Eğer düşman hendeğe geçmeye çalışırsa kim taş atıyor, kim ok atıyor böyle. Ok az olduğu için ok atamıyor fazla böyle. Ziyan olması neye? Taş atıyorlar bazen bu şekilde. Üç hafta devam etti muhtemelen savaş bu şekilde böyle. O sene Allah'ın hikmeti sahabelerin en büyük ve son sıralı Medine'deki açlık var. Bir kıtlık var Medine'de. Hurma bile olmadı bu sene. Hurma bile olmadı. Çok az bir hurma. Hendek kazdılar aç susuz. Gecelerde soğuk oluyor çok oluyor. Üstte de bir şey yok böyle. Artık uyuştular, bitirler, açlık hepsi bunlara vurdu. Hele artık son günüymüş o günü böyle. Bir gün evvel büyük savaş oldu. Bütün hücum etti kafirler. Hatta o gün öğle ikindiyle kılamadılar bile. Savaştan kılamadılar. Ertesi günü sahabeler bir kısmı dağıldılar böyle. Münafık dağıldılar bunlar böyle. Ancak seçme ihlaslar kaldılar. Ama artık kımıldama halleri yok. Açlık, soğuk, üşümeden kımıldayamıyorlar. İkindi mütakip Cebrail Aleyhisselam geldi. Peygamber baktı, yüzüne baktı karşıdan. Gülümseyerek geliyor. İyi haber var. Kardeşim Cebrail çabuk söyle. İyi haber mi var? Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Müjdeye geldim sana. Eshabın imtihanı kazandılar. Artık imtihan bitti. Artık bundan sonra Medine'ye saldıramayacaklar kafirler. Artık sizde. Artık fütuhat başlıyor. Dönem başlıyor. Bekliyorum başında. Peygamber sordu. Kara Cebrail, acaba nasıl olacak bu savaş? Yani zafer nasıl kazanılacak? Yani çıkıp da Müslümanların karşısına geçme imkanı yok. Onda böyle. Haller yok böyle. Düşman çok kalabalık. Buyurdu Cebrail Aleyhisselam. Az sonra karşı taraftan fırtına çıkacak. Fırtına, rüzgar çıkacak. Sonra melek göndereceksin yardım bu şekilde. İkinden sonra bu taraf aç. Kuru hurma bile yok bu böyle. Bırakıyorum sıcak bir çorbayı. Üşümüşler, donmuşlar. Artık kanları uyuşmuş. Ama sabırla sabahta bekliyorlar Resulullah'la beraber. Karşı taraf develeri kesmişler. Kazanları yakmışlar. Etler pişiyor. Böyle. Ekmekler pişirmişler. Üzümler, hurmalar, şunlar, bunlar böyle sermişler, oturmuşlar meydanlara. Hatta şarapları, marapları da var, alkolü, şunları, bunlar da var. Onlar için muazzam bir ziyafet hazırladı bunlara böyle. Biraz sonra bir rüzgar baş esmeye, hafif böyle. Hendek bir tarafında. Hendek dar, biliyor, görünen bir kısımda. Hendek dar böyle. Ancak bir deve geçemeyecek, atlayamayacak kadar. O kadar böyle. Bu tarafta sakin hava, karşı taraftan rüzgar başladı böyle. Durmadan kızıl atır rüzgarın böyle. Rüzgar kuvvetlenen başladı, bir fırtına oldu, kasırga oldu. Artıyadaki çakıl taşlarına kaldırı, toz duman oldu, karma karışık oldu. Çadırları koptu. Direkleri koptu, ipleri koptu çadırların böyle, çadır uçuyor havada. Kazanları devrildi. Ya, hayvanların gözlerine doldu kum fırtınaları. Kum girince, atlar, develerine atlar, gözleri yanınca ipini koparan dağıldı böyle meydana böyle. İnsanların da gözüne kumlar doldu. İnce kum tanrı gözlerine doldu. Gözleri yanıyor, gözü açamıyorlar, gözleri kanlandı. Hayvanlar karma karışık, birbirine tekmiyorlar hayvanlar. Yangınlar başladı, çadırlar yanıyor, kazanlar devrildi. Karmakarıştayken hava kararınca melekler geldiler. Melekleri görmediler fakat seslerini verdi. Tekbir aldı melekler. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye melekler sanki deprem oldu. Onlara bir korku verdik gönüllerine muhteremler. Bozgun halde böyle, düzensiz böyle. kaçan kaçan ay böyle. Develer dağınık, her karmakarış şekilde. Kimse de göremiyor. Zaten gözleri görmüyor. Yaşarmış gözleri, kızarmış gözleri. Karanlık korkudan dağılan trenler. Tabi bunu sahabeler buradan karşıladı. Bunları izliyor bu şekilde böylece. Sonra sabah olunca namazı kıldılar. Burada Aleyhisselam Hazretleri, eshabım karşı geçiren bakalım şimdi. Geçtiler karşıya. Tabi mallar helal, ganimet olmuş oluyor. Bu İslam peygamber özel bir amı. Bu mesela. Ganimet helal oluyor böyle. Develere başı var. Böyle. Kazanlar, odun toplamışlar, şunun üzümler, hurmalar, çuval, onlara torbalar, şuna bir derken bunlar böyle. Orada yine de deve kesildi. Ateş yakıldı. Etler pişirildi. Hurmalar şuna bunu derken böyle bir ziyafet. Bolluk bir anda oldu. Ayağa kalktı bu eshabın imtihanı kazanılır artık böyle. Artık Medine'ye saldırmayacak bunlar böyle. Son saldırı Medine'ye küffara böyle. Sıra artık bizde. Önce Hayber, sonra Mekke derken böyle fiti başladı muhtemelen. Şimdi şu anda da aziz cemaatimiz sanki o Mekke'deki böyle inşallah belki bu Müslümanların son imtihanı muhtemelen. İmtihanı. Yani gerçekten yani işleri yakan muhtemelen böyle. Yani vicdanları kaldıramayacağı böyle. Merhamet sırrını aşan böyle. Zulüm. Zulüm, işkence böyle. Açlık, bombalanıyor evleri böyle. Mesela bizim burada bir deprem yaşandı Sakarya bölgesinde biliyorsunuz muhteremler. Kocaeli'de, Gölcük'te yakışattı. Fakat depremden sonra tabii sağ kalan kaldı. Elhamdülillah yardım geldi. Hatta bol yardımlar geldi. Bakıldı insanlar böyle. Ama o zavallılar ne yapıyor zavallılar? Arkası bitmiyor ki. Bir anda bombalanıyor. Nereye gitsin? Hastane yok. Hastane de bombalanmıştı. Fırınlara ekmek fırınlara da bombalanmış zavallılar. İlaç yok, bakacak yok. Ağaçlık kıtı bu şekilde böylece. Bakın bir kısmı denizde boğuluyor. Ona kaçak muhteremler. Ülkemizde muhteremler tam düşmanların böyle hepsinin böyle derdi yedi düvelle savaş olur muhteremler. Yani dost ittifak müttefik denilen Amerika'sı da İsrail'i de Avrupa'sı da muhteremler hep beraber bunlar. Onu aşanları, askerleri, şunları bunu on sıra bir onlara böylece. Ülkemizde de böyle zaten son kale Türkiye kaldı şu anda. Kaçan buraya geliyor muhtemelen. Biz de ne kaçalım? Ama inşallah muhteremler, yani Allah-u Alem muhterem, ümidim inşallah Teala, bu imtihanın son imtihanı muhterem bu şekilde. Ve bir rüyamı anlatayım muhteremler. 25 Aralık gecesi. 20 Aralık gecesi. Biliyorsunuz 17 Aralık, 20 Aralık var muhtemelen. Oradan başladı böyle. Oradan başladı düğmeye. Başladı böyle. 25 Aralık gecesi. Ben tabii fazla bir dinlemiyorum böyle. İmkan yoksa fazla dinlemeye. Gece yarısından sonra rüyadayım. Rüya görüyorum. Açık, net bir rüya. Yeşillik bir alan. Kalıp insanlar böyle. Hep evliyalanmış bunlar. Hepsi böyle. Hepsi böyle. Nurlu, böyle sevimli, sempatik. Hepsi evliyalanmış bunların böylece. Hepsi böyle. Kimse bir yere bakmıyor. Hepsi böyle. Dua edemiyorlar. Allah yalvarıyorlar böyle. Allah'ım yalvarıyorlar. Tabi niye doğru geldi bilmiyorum muhteremler. Biri bağırdı, kalk dedi bana, kalk! Sen dua dedi bana, kalk sen yapma dedi, kalk bana dedi muhteremler. Bak muhteremler. Hemen kalktım, abz aldım, iki rüya namaz kıldım muhteremler. Allah'ım, onu ne dua ediyorsa, onu sen kabul edin bana. Bilmiyorum tabi dua ediyorum. Allah'a dua ettim muhteremler. Sonra tabi sabah öğrendim. Oradaki plan öğrendim böyle, yani şeylerin, zalimlerin işte öğrendim muhterem bu şekilde böylece. Elhamdülillah muhteremler, evliyaların duası muhterem böyle. Yani bizim gibi değil ama muhterem böyle. Öyle pısırdı muhterem böyle. Nasıl böyle ama böyle. Allah'ım nasıl böyle. Bütün böyle hücrelerini dua ediyor muhterem böyle. Dua ediyorlar. İnşallah Teala bu sene Peygamber doğumu da muhterem elhamdülillah Paris'e geliyor. Yarın nasip olsa inşallah Teala böyle. O gün doğmuş oluyor. Onun hürmeti inşallah Teala İslam'ın inşallah bu makus tarihi dönecek inşallah muhterem. İnşallah. Rabbim yardım etsin inşallah Teala böylece. Hazreti Abdülmuttalip o anda Kabe'de yatıyormuş gene. Dedesi Peygamber dedesi Abdülmuttalip. Sabaha karşı tabi daha henüz daha tanyeri ağrımamış. Yani şafak atmamış daha. Daha alacak karanlık ortalık. Yatıyormuş böylece. Uyumuyor ama onda. Uyurken bir gizli ses geliyor. Gür bir ses geliyor. Ya Abdülmuttalip kum kalk. Amine'nin çocuğu oldu, torun oldu. Git adını Muhammed koy diyorlar. Adını Muhammed koydum ben böyle. Git onu gör. Hemen kalktı, geldi, kapıyı vurdu. Tabii birkaç tane kadın evde duruyorlardı. Kim var? Ben Abdülmuttalip böylece. Torun oldu mu? Oldu. Gözün aydın bakalım. Gözün aydın bakalım. İçeri girdi muhteremler. İşte bakınca o kadar sevindi ki böyle adını kucağına. Böyle sevindi. Ama bir de hüzünlendi. Ağlama başladı. Aklı oğlu Abdullah geldi. Bugünleri göremedi diye muhteremler. Yavrum Abdullah bugünleri göremedi diye muhteremler. Göremeden öldü. Hem torun yetim doğdu. Onu göremedi. O adını o taktı. Muhteremler. Hatta rüyada Hazreti Ahmet'e delilerim demiş şerifin Ahmet Hazretler'den. Yani pazartesi sabahı, doğum sabahı. Ebu Leheb'in bir cariyesi vardı. Adı Süveyde. Ebu Leheb. O zaman adı Abdülüzza. O zaman adı. Ebu Leheb sonradan oldu. Lakabı. Adı Abdülüzza. Onun bir kölesi vardı. Adı Süveyde. Onun bir çocuğu olmuştu. Köle ama tabii şu olmuş. Yani sütlü. Sütlü var. O müjdeye geldi. Ebu Leheb'e. Ya Seyyidi, efendim böyle müjde gözün aydın. Ne oldu? Kardeşin ablan oğlu doğdu dedi böyle. Adı Muhammed takmışlar ama çok sevindi, çok sevindi onu dedi böyle. O da sevindi muhterem o anda. Sevindi. Tabi kardeşi Abdullah öldü. Onun yavru yetim olarak doğdu. Oğlu oldu deyince o anda çok sevindi. Ebu Leheb onda çok sevindi. Dedi ki cari bir dedi ona sen süt ver seni azat ettim dedi. Hür serbestine vermiş. Bana müjde verdiğin işi muhtemelen böyle. Şöyle geldi. O da Peygamber'in süt annesi olmuş o muhtemelen böyle. Ebu Leheb'in ölümünden sonra yine kardeşi Hazreti Abbas Hazretleri onu rüyada görüyor. Ölümünden sonra Ebu Leheb'in İslam'dan sonra tabii. Onun rüyasından görüyor. Bakıyor ki Ebu Leheb yanıyor. Her taraf alev. Her taraf alev. Ateş derler. Her tarafı yanıyor, yanıyor, yanıyor böyle. O durumda ah vah böyle. Ah imdat vermeye ulan böyle. Kış kış böyle bağırıyor, bağırıyor. Tabii Abbas Hasabe kardeşi. Abi Ebu Leheb. Dedi ne bu azabın, ne bu azabın? Ah sorma kardeşim, sorma dedi. Sorma ben dedi. O yeğenim Muhammed'i hakir gördüm. Onu yetim diye aşağıya gördüm. O inanmadım. Ona karşı geldim. Yanıyor şimdi. Pişmanım yandım dedi. Yanıyor bir şey. Aynen dedi Allah buyurdu gibi dedi. Zaten Leheb. Alev işte böyle. Yani. Peki dedi, hiç azabın durmuyor mu? Hep böyle mi? Duruyor. Hafta bir gün derler. Parası günlerinde böyle yavaşlıyor dedi. Dedi ki küçük parmağımda soğuk su geliyor. Su geliyor küçük parmağımda böyle. Onu emiyorum. Ateşim alev yine devam ediyor. Alevi soğuyor mu böyle. Serin bir alev geliyor bana. Beni serinleştiriyor. Bir yere küçük parmağımda su geliyor. Bunu emiyorum. Neden bu acaba dedi. Ama dedi ki Muhammed doğduğu sabah sevindiğim için ateşim de soğuyor. Ona gönderir mi, cariye mi gönderirim, süt ver diye o da su oldu bana girdi muhtemelen. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın doğumuna sevinmek bak muhtemelen, sevmek böyle. Yani Peygamber Hazretleri'ni Aleyhisselam'ı sevmek. Peygamber peki sevmek kolay mı acaba muhteremler? Tabi sorsalar bize en başta ben çok seviyorum derim ama aması var muhteremler. Aması var muhteremler. Yani gerçek bir sevgi muhabbetidir acaba? Aşk sevgi nedir böylece muhteremler? Nedir acaba böylece? Üç türlü sevgi var muhteremler. Biri hubb-i tabii deniyor buna. Hubb sevgi anlamına geliyor. Hubb-i tabii. İkinci hubb-i nefsi. Üçüncü hubb-i kesbi. Hubb-i tabii insan yavrusunu sever. Hatta bir kedi de yavrusunu sever. Babanın köpek yavrusunu sever muhtemelen. Bu nedir? Hubb-i tabii be. Doğal bir sevgi bu. Bunu Mevla vermeyecek eden. Her canlı vardır efendim. Her bir anne, her baba yavrusunu sever. Hubb-i tabii. Bunun tabi sevabı yok ama böyle. İkinci hubbi nefsi, nefsani yani böyle. Yani şehvetten gelen eşebiri severler. Fakat bu nedir? Nefsani sevgidir muhtemelen böyle. Bu da gerek insanlara bu neşrin devamı için gerekiyor bu da. Üçüncüsü hubb-i kesbi. Kesip, kazanca bağlı böyle. Yani çalışıp, dedeleyip, dideleyip böyle bir gayret ile ele geçen bir sevgi bu muhtemelen. Doğal diyor böyle o kadın böyle. Bir kazanca bağlı bu. Çalışmaya bağlı, çabalamaya bağlı böyle. Bu da nedir? Allah sevgisi, Peygamber sevgisi muhtemelen böyle. Peygamber arasında sevmek Hazretlerini tabi sırf ne gerekiyor? Sırf-ı Şerife. Bir bağlantı kurmak Aleyhisselam Hazretleri'ne kurmak böylece. Medine-i Münevvere'de mescitte Cuma günleri hutbe okuyan Aleyhisselam Hazretleri kuru hurma kütüğü vardı yerde böyle. Yoktu öyle minber böyle. Zaten o günkü mescidi görsek yani dış görünümden zahiren sanki bir mağara gibi böyle. Temeli taş, üzeri kara kerpiç, kereç yok, sıvı yok. Çatı yok, hurma dalları muhtemelen. Hasır yok bir yerde, toprak böyle. Bazen yağmur yağdığı zamanlar iri çamur bir olurdu. Böyle. Ve karanlık bir yer. Ama o mescid cennetten daha tatlıydı sahabelere. Ruhsal, feyiz, manevi zevkler tabii cennete aşıyor. Aleyhisselam Hazretleri hurma okuyan Cuma günleri ayakta okurken hurma kütüğüne dayanır, yaslanır muhtemelen. Tutunur da onu böyle, yaslanır da onu böyle okurdu. Bir kadın gelir sahabe-i kiramdan, Ensar'dan, Medine yerlisinden. Dedi ki, ya Resulallah dedim, benim bir kölem var dedi böyle. Elinden marakozu sanatı var, geliyor, bu işi biliyor. Eğer izin verirsin dedi, sana bir minber yaptırıyorum buraya böyle. Birkaç basamaklı. Ve çıkarsın, okurdu hutbe okursun böyle. Hem seni cemaat görür, hem oturursun böyle. Peygamber buna kabul etti muhtemelen. Kabul etti. Medine halkı anlamaz da bunlar keresi işinde muhtemelen böyle. Eline gelin bunların bu işlere böylece. O köle kurma ağaçlarını kesti. Bunların tahta yaptı bunlardan, kalas yaptı bunlardan. Üç basamak, Bir oturma yeri. Böyle bir minber yaptı. Tabi o gün için, tabi o zaman polonya yok. Yani kesildiği gibi, rende, polonya bir şey yok, o zamanlar yok bunlar, yok bunlar. Süslü bir şey yok ama, o gün için çok değerli bir şey böyle. İlk Cuma Aleyhisselam Hazretleri oraya çıktı, o gün başladı. Hurma kötüğü ağlama başladı muhtemelen, hurma kötüğü böyle. Çocuk ağlayıp susamadığı gibi, 10 aylık deve doğumunda sana çektiği gibi böyle, yani birkaç çeşit anlıyor bunu sahabeler. Ama her biri sahabenin bunu duyuyor muhtemelen böyle. Tutabiliyor kendisini, hurma kötüğü, ağlıyor muhtemelen. Ağlıyor böyle. Herkese baklar, Peygamber indi muhtemelen minberden, geldi. Mübarekler sıvazladı, sarıldı, sus şambar dedi muhteremler. Suslu muhteremler. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri eshabına, eshabım ben buna dayanıp okurken bu da bundan fiil oldu, fiil oldu muhteremler. Mimer çıkınca ondan mahrum kaldı, o için ağlıyor muhteremler. Peygamberimiz nedir? Rahmetil alemi muhteremler. Rahmetil alemi. Bütün aleme rahmet. Nasıl güneşlendi mi? Herkes faydalanıyor madde aleminde, dünyada. Böyle. Havadan da faydalanıyor. Deniz de faydalanıyor da güneşten. İnsan faydalanıyor, bitki faydalanıyor bence. Peygamberimizin de rahmetinden bütün varlıklar faydalanıyor bence. Böyle dağlar, taşlar, akan sular, melekler, huriler, yerler, gökte, ay, güneş onun nurundan faydalanıyor muhtemelen Peygamberimizin. Peygamberi sevmek de bir makam ama muhteremler. Bana diyor, aşk-ı Resul diyor, aşk-ı Resul böyle. Bir makam muhteremler. O makama gelmeyen peygamber aşkına yanamaz muhteremler, yanamaz böyle şey. O makama gelen de peygamberi görmeden duramaz muhteremler. Duramaz böyle muhteremler. O makama geldi böyle. Aşk-ı Resul muhteremler. Diyor Yunus Emre, günüz hayalimde gece düşünürüm. Günüz hayalimde gece düşünürüm rüyamda. Bak. Aşık Yunus. Aşık Yunus. Peygamber aşık olan, seven ne Yunus böyle? Günüz hayalimde diyor Yunus Emre. Neye baksa? Resulullah hayalini görüyor. Neye baksa? Resulullah'a göre. Gece başını okuyor, kapıyor. Rüyasında Peygamber görüyor. Rüyada Peygamber'i görmek için ne yapmak gerekiyor muhtemelen şimdi? En tatlı rüya. En güzel rüya ve gerçek rüya. Yani şeytanın karışamadığı gerçek rüya nedir? Hüsnü Aleyhisselam'ın rüyada görmek muhtemelen. Peki ne yapmak gerekiyor görmek için acaba? Rüyada görmek için. Bir genç imre aşık olmuş Peygamberimize Aleyhisselam Hazretleri'ne. Öyle zannedecek kendisi bir ağda. Ve soruyor, soruşturuyor, işte hocalara soruyor, ona bana soruyor. Acaba niye okuyayım da, hangi doyu okuyayım da Resulullah rüyamda göreyim. Bu tavsiye ediyor buna böyle. Sarıbeş oku, şunu oku, bunu oku, Resulullah rüyamda. Her adını yapıyor. Ama göremiyor rüyasında. Yatarken onların tavsiye üzerine 10 kere, 5 kere neyse 7 kere, 100 kere o duaları okuyor. Sabah kalkıyor. Yok, gene göremiyor. Sonra günü uyanık, gönül ehli, ehli gönül öyle bir Allah'ın dostunu buluyor. Ona gidiyor. Anlık durumunu her duyduğumu yaptım. Her duyu okudum, her şeyi yaptım. Resulullah'a çok aşıkım, onu rüyamda göremiyorum ama. Ne arıyorum acaba? Var mı başka bir dua, dua? Gülüyor Allah dostu. Tabi bakıyor, anlıyor durumunu ama. Allah dostları, keşif açık muhtemelen. Onlar kalbi görürler muhtemelen, kalbi görürler böyle. Allah dostu karşılaşır, kalbi münazar eder. Eğer kalbi parlak nurluysa onu sever. Sarılır muhterem böyle. Eğer kalbi karaysa ona korkar muhteremler böyle. Bir örnek, örnek vereyim muhteremler. Halid-i Bağdadi Hazretleri. Verirler Halid-i Bağdadi Hazretleri. Müjdelerin kendisi, zamanın en büyük kutup azamından, Gavs'tan kendisi, büyük Eylullah. Bu da keşfi açılmadan önce aslında evliya makamına ermiş ama açılmamış daha keşfi daha. Ama evliya makamında o tadı alı yaşıyor hayat yaşıyor böyle. Hacı gideyim diyor derler. Bağdat'tan kalkıyor, Medine'ye gidiyor. Medine'de bir zaman kalıyor. Hac zamanı geliyor. Medine'den Mekke'ye gidecek. Medine'de bir Allah dostuna, tabi orada çok da Allah dostları birine gidiyor. Ben diyor, üstadım diyor, yarın inşallah diyor Mekke'ye gideceğim. O da nasıl davranayım Mekke mükerremede? Bana var mı tavsiyelerin? Ona şöyle buyuruyor. Orada diyor dört mezhep vardır. Bazıları senin ibadetine benzemez ibadetleri diyor böyle diyor. Bilmeden her şeye karışma diyor böyle. Her şeye karışma diyor böyle. Sen diyor ibadetine bak orada. Sorunlara cevap verirsin. Her şeye orada karışma. Bunu tam mı benim vasiyetim mi? Tamam efendim. Peki bakalım. Hadi uğurlar olsun bakalım. Gelin Mekke'ye mükerremeye. Emresini yapıyor tabi. İran'dan çıkıyor. Erken de gelmiş. Oturup geliyor. Kur'an-ı Kerim okuyor. Dönmüş kıbleye. Mekke'ye mükerremede. Karşıda Beytullah. Önde rahle. Okuyor. Dalmış Kur'an-ı Kerim'e. Onlar tabi dalar baktığında böyle. Kendini verir böyle. Anlamında bir için dalar manevi dalara böylece. Bir ara açıp bakıyor. Önde biri oturuyor. Arkasını kıbleye dönmüş, yüzüne dönmüş, buna bakıyor böyle. İşte Allah Allah, ya bu adam o kadar diye gafil mi ya böyle diyor. Karşı Beytullah. Allah ne, Kabe muazzama diyor. Buna sırtına dönmüş. Bana da dönmüş bu şekilde böyle diyor. Biraz da bakıyor, o devam ediyor. Dayanamıyor. Arkadaş diyor, bak hakikaten diyor, Beytullah diyor. Kabe muazzama. Dönsene yüzünü oraya diye böyle diye. Niye bana döndün diyor. Gülüyor. Ne dedi sana Melik Hoca, ne dedi sana Melik Hoca diye böyle. Sana demedim bir şeye karışma demedim sana diye. Niye karışırsın böyle diye böyle. Deyince anlıyor ki boş değil. Hocam diyor anladın mı sen boş değilsin diyor. Yaptığın, bilinçli yaptığın bir şey ama diyor. Hiç Allah için diyor. Bana bunun sebebini söyler misin diyor. Söyleyin diyor. Şöyle Beytullah Kabe'ye baktım diyor. Tabii o da nur böyle. Allah evi böyle verdi. Şöyle etrafa bakındım diyor. Kalpler hep kara diyor. Alacak kara, şu bu kara böyle diyor. Bir de sen kalbine baktım diyor. Senin kalbine nur diyor. Bana daha para geldi muhtemelen böyle. Kalbine nurun bana daha para geldi. On şeyden sana döndüm ben muhtemelen böyle. Yani Allah dostları muhteremler, onlara baktı mı karşıya, onlar bakmaz ya senin kıyafete bakmaz muhteremler. Namazdaki duruşa bakmazlar. Yani namaz el bağlanmış şey eğiliyor mu bakma onu böyle. Kalbim bakarlar muhteremler. Şimdi bu genç de tekrar dönüyor muhteremler. Ne demiştim bana? Peygamber aşık. Bir günü eline geldi. Hal dostunu buldu. Ona diyor şimdi, hocam ben Resulullah'a aşıkım Aleyhisselam Hazretleri'ne. Ama rüyamda göremiyorum. Her şeyi yaptı duyduğumu yine göremiyorum. Var mı başka bir bunu dua? Tabii nazıya bunun kalbine bakıyor muhteremler. Yok. Kalp görecek hali yok böylece muhteremler. Kalp göremiyor böyle. Paslı. Paslı. Gaflet yani. Gaflet muhteremler. Gaflet. Yani günah işlemese bile gaflet deniyor. Gaflet. Allah'ı unutmak. Unutmak muhtemelen. Evet, namazda boyun bükük eli bağlar ama kalbine başka bir şey vardır benim anlamda. Buna şöyle diyor, yarın diyor, Resulullah diyor rüyada dua ile görünmez diyor. Böyle. Görünmez diyor böyle diyor. Onu görmen için diyor, ben sana bir iş tavsiye bulunayım diyor. Ama hocam şöyle, ne yapayım? Bu akşam diyor, yemeğin tuzu, çok tuz yemek yemeğin böyle. Yani çoraba ne varsa diyor, bol tuz yok işte böyle diyor. Bol tuz yok diyor böyle. Yemeğe diyor, tuzlu, çok tuzlu yemek yedi böyle diyor. Ama su içme diyor böyle. Su içme ben böyle. Yani ne kadar hararetin bassa da, su içme bu şekilde yap böyle, içme böyle diyor. Bu bakıyor, yapar mısın? Hocam kolay mı be? Çok kolay bu. Eve gidiyor, artık evliyse hanımı, bekarsa annesi kim varsa, çorbasını yapmış, yemeğini yapmış, oturuyor, alıyor tuz, olmuşsa tuz içiyor. Ne yapıyorsun sen bu şekilde? Hocam böyle evet bu şekilde. Doluyor tuzu, karışıyor bunları böylece. Vuruyor kaşığı bu şekilde. Diğer gibi tuz da bunları. Yiyor bunları. Su içmiyor böyle böyle. Su içmiyor. Gece nasıl rüya görüyor? Akarsular, pınarlar, çeşmeler, soğuk sular hep bunlara böyle. Hep su görüyor aslında. Ama Resulullah göremiyor gene rüyasına gene. Geliyor hocam diyor. Ben dediğin tavsiyeni getirdim. Ama Resulullah'ı göremedim gene. Peki nasıl rüyayı gördün? Hepsi gördüm rüyamda böyle diyor. Akarsular, çeşmeler, pınarlar, hep bunlar var aslında böyle diyor. Bak ya Rabbim, içtiğin diyor, su diye yanınca diyor. Tuz yedin diyor, su içmedin diyor. İçtiğin su diye yanınca diyor, bak su gördün diyor böylece. Eğer Resulullah için yansa diyor, onu gördüm muhtemelen böyle buyurlar. Yarın mahşer günü muhteremler, en büyük şefaat-ı kübra makamı, Peygamber aklına şefaat-ı kübra muhteremler. Onun sancağı şerif alt taftan olacağız inşallah muhteremler böyle. Rabbim nasip etsin muhteremler, onun san toplanmak, onun havuz-ı kevisleri var. Özel bir ırmak ona ait muhteremler böylece. İnşallah Peygamberimizi tanır orada muhteremler böylece. Sordu sahabeler, ya Resulallah dediler, sen bizi tanıyorsun, gördün bizleri, görüştük seninle. Ama senden sonra gelecekler var, ümmetinden, asırlarca, devam edecek. Ona tanır mısın ya Resulallah? Tanırım. Nasıl tanırsın dedim. Yani örnek verin muhteremler. Bir dedi çayırda, kırda atlar var. Altlar tabi simsiyah ama böyle. İçlerinde bazılarının alnında beyazlık var, alnında bir de ayaklarında beyazlık var. Buna karşı belli olur mu? Olur ya Resulallah. İşte buyurdu. Ümmetim beni böyle tanırım. Abdest azaları parça yaptı. Abdest böyle. Yüze parlayacak, elleri ayak parçak. Demek ki bak, abdestsiz bir insanı Peygamber mahşerinde tanıyamıyor muhtemelen, abdestsiz. Namaz yok böyle şey, namaz yok. Cuma'dan Cuma'ya gitmiş, bayramdan bayrağa gitmiş, teraviye, hızlı kılı imam peşine biraz gitmiş ama onların nuru olmuyor muhtemelen. Şimdi muhtemelen inşallah Teala, Aleyhisselam Hazretleri'ne inşallah, hep beraber sabrı getirelim muhteremler. Buyurun inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Terim cemaat, hep Allah razı olsun muhterem inşallah. Rabbim inşallah gönül nurlandırsın muhteremler. Peygamberimiz ümmet etsin bizleri, Aleyhisselam Hazretleri'ne muhteremler. Yalnız kısa bir şey aklıma şu an geldi muhteremler. Namazda da olsun, dışta olsun böyle. Okurken sahabada şerifeyi, o anda hayalen Peygamber düşerim muhteremler. Gidenler Medine-i Münevvere'ye orada oturmuş gibi, Ravza-i Muhtahara'da oturmuş gibi böyle, oturmuş gibi böylece namazı okuyan sahur-ı şerifeyi dışında okuyan böyle. Eğer bu şey bir rabıta olsa böyle, yani bağlantı böyle, ruhsa bağlantı böyle, Allah'ıma salli Muhammed derken böylece onda Peygamberimizin huzurunda oturuyor, Allah yalvarıyor. Böyle olursa muhteremler ne olur bu? Bu sefer daha çabuk bir peygamberden belki. Çabuk öğrediler. Aşıklar denen bunlara bu şekilde. Rabbim inşallah gönlümüzü aşk ile doldursun inşallah muhteremden. Rabbim ümmetine yardım etsin. İyi de Fatiha.